أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله وإنا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين. سورة سبا آیت نمبر 23. الله جل جلاله دې زنا بیا دلیل ذکر کئ دا الله جل جلاله په وحدانیت باندې او دې ته دلیل استقراری ویل کی ځکه په دې کې اقرار طلب کول شي د مخاطب نه چې کوم انکار کوي د الله د وحدانیت نه نو الله تعالی خپل پیغمبر د فرمای قلو وای پیغمبر مَن یَرْزُقُکُم سُوک رزق درکې تاسو ته اے مشرکان من السماوات د اسمانونو نه په ذریعہ د باران باندې او پیسلا د رزق کوم د بران نه ولارد یو د غرنګي د زمکو نه په مختلفو سیزونو سره په نباتاتو سره په فصلونو سره په میوه سره په مختلفو مدنیاتو او سیزونو سره نو دا تاسو ته څوک درکئ دا بوتانه درکئ د پرشتو ته د الله لونه وای عبادت کوي دی درکئ د الله نه علاوه بل څوک یې درکئ نو مناسب خدا وا چې دا مشرکان او نبی علیہ السلام ته جواب ورکړي وي خو الله ته معلوم و چې جواب نه ورکړي چې دا د بوت کوي ځکه دا معلومه خبره ده چې کومه ګټه غاوري نه او په خپل حفاظت کې د بل محتاج ده او په خپل تراشلو کې د بل محتاج ده او سکول نشي الټا چې کوم عبادت کې غت نه په قوت کې مضبوط ده هدا مشرکانو به څنګه جواب ورکړی چې دا بوت کوي نو کوم ځای کې چې انسان هر راضي او انسان پړکی کې او بیلو نه جواب نه ورګي نو جواب دی نشي در کوله پیغمبره نو قل تو وای جواب کې الله د اسمانونو او د زمکو نه رزق درکون کې دا د الله جل جلاله ذات ته نو واقعي دا سره سمرا بارانو ندی الله را وریو نهرو ندی د الله د خزانو نه جاری دي د بوټي میوي دي د الله د خزانو نه دي حیوانات دي مدنيات دي سمرا چې د باران سره د اوبو سره متعلق سيزونه دي نه دا په مخلوقاتو باندې فیضان دی او نعمت دی د الله جل جلاله د ذات دی طرفه بیا زین ته درازي چیرې دی جواب نه کونه د دلیل د ذکر کولو څخه پیدا شو راکمه د دلیل د ذکر کولو څخه پیدا شو چې دوی جواب نه کوي نو خبره دادا چې کله یو داسې انسان یو وغه نه من یو داغه مخې ته دلیل ذکر شي نو کم سی کم هغه ته د دلیل قوت معلوم شي او آینده د پر هغه ته د غور مکمل شي چې غور وکړي د ځمکه او اسمانونو کې واقع چې دا کاڼي او دا بوتان هم څه کولی شي او که حقیقتا دا الله تعالی کوي نو چې کم مقابل داغه دلیل وته معلوم شي داغه د دلیل قوت وته معلوم شي او د خپل داوی کمزورتیا وته معلوم شي او دغه رنګي د خپل بوتانو داغي کمزوره احساس په متوشي چې واکي د غرض زرازق چې د الله جل جلاله ذات ته او دا بوتان چې دی عاجز دی او کمزوري نو اگر چې دی سره جواب نو خود دې مخې ته خبره کې خوده شو نو کول وای پیغمبر الله د اسمانونو د زمکو نه رزق ورکون کې الله تعالی دی ورپسې و ان او اياكم و ان منغا او اياكم يا تاسو لا على هدن هم په هدايت باندې او في ضلال مبين يا په گمراهه ښکارګي غرق نو د جملې هو واضح مطلب دار منغا يا تاسو کې یو لازمن په هدايت باندې دي په هدایت باندې غالي دي د پاسه دي او دا بل چې د فی ذکر کو یو کې اعلی ذکر کو مکمل په هدایت باندې دي د هدایت د پاسه دي او بل چې د فی ذلال فی ذکر کو په گمراهه کې غرق ته ډوب دي نو موږ تاسو کې لازم ان ځکه شرک او توحید د متضاد سيونه دي متضاد نه جمع کیږي ځکه وحدانیت کې یو والي دي توحید دې ته وي چې الله سره شریک نشته او شرک دې ته وي چې الله سره شریک نو دواړه پاک نشي کېدې یا به په یو په حق یا په بل په حق خبر ځان تعالی یو سره یو شی ته تو په بل وته بکیان وای نو دواړه په حق نشي کېدې چې هم دې تو ته هم دې بکیان یا به یو په حق یو بل په باطل باندې یا به یو په باطل بل په حق باندې نو معنا دا شو ظاهر د جمله معنا دا شو چیا خو مونږ په حق یو زمنګ د وحدانیت حق دی او یا ستاسو د شرک حق دی خبر ده ان تعالی مونږ په گمراهی کې مونږه تاسو کې ضروری خبره ده چې یو په دلالت باندې دی او بل په هدایت باندې بیا دا خبره یاد ساته دا جیبه انداز دی دې ته د نرمه انداز ویل کی خبر ده ان تعالی حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته معلومه وا او الله جل جلاله ته معلومه وا چې شرک انتهایی باطل شي خبره انداله نن سبا چې مناظره کیږي دا مناظرانه انداز دی خود نرمه انداز دی نن سبا چې ته په باطل باندې ته په دا باندې خبره انداله مخکې نه الله جل جلاله څومره دلایل چې دی غده حالانکه دا الله بندگان دی عاجز دی ټول دلایل وته الله ذکر کړو چې د دې بوتانو نه مالکیت شته نه د الله سره شریک دی نه د الله معاونین دی نه په زور باندې په الله شپارس کول شي ملائکی دی دا الله مخ ته عاجز دی ټول عرصه ذکر کړ بیا خپل پیغمبر ته وای چې دوی ته وایا یا مونږه یا پتا سمه سمانا شو یو خدا نرمه انداز دی چې مخاطبینو ته د سوچ مکمل او شي چې واکي دا خو نشي کېدای چې دواړه دی په حق باندې اوم د شرک حق او اوم د توحید حق یا به یو حق یا به بل حق نو سوچ پکار دی نو سوچ څنګه پکار دی نو د مخکې نه دلایل روان دي خبر ده تعالی یو ذات ته غد دی قائل دی چې الله سره په ملکیت کې شریک نشته د الله معاون نشته د الله تعالی باندې په زور شپارسي نشته هغه خالق دی هغه مالک دی هغه مدبر دی خبر ده تعالی هغه طرف طرف بلل کې یو داسې پاټی ده او بل طرف ته داسې دي چې کانو ته غته برګي نه دا کانی مالکان دي نه شریکانان دي نه خپل حفاظت کولی شي په خپل تراشلو کې بل ته محتاج نه چاته رزق ورکول شي او چې څوک عبادت کوي نو ته نه په قوت کې کمی دي نو یو داسې ډر نو ظاهره خبره ده چې دا یو په حق باندې دا یعنی مونږ په حق باندې او تاسو په باطل باندې نو انداز الله داسې اختیار کو خو مخکې ته دلایل موجود دي معنا ده چې مونږ بالکل د هدایت د پاسو دلته اعلی لپاره ذکر او بلکې فی ذکر کړه تاسو بالکل په دې گمراهی کې وردن نه هر طرف ته د شرک شکار یې تاسو معبود عاجز دی کمزور دی سکول نشي هر طرف نه تاسو په باطل باندې نو بهر حل چې انسان موازنه وکړي د الله جل جلاله ذات او دغه بوتان او د اسنام نو ظاهری طور به ته معلوم شي ظاهر خکاره دنور پشان ته خکاره ده چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د ملګری په هدایت باندې دي او دا مشرکان چې دي د پګمراهه کې ډوب دي او په گمراهی کې غرق دي. قولوا يا پیغمبر لا تسالونا تاسو نه سوال بنشي کوله عما دا غصه بارکه اجرم نه چې مونږ کم جرم کړل. بل فرض زمون وحدانیت او توحید او الله یک غنل یکتا غنل د جرمی زمون د جرم بارکه تاسو نه تاسو نشي کوله. خبر واضح ده، خبر ده تعالی لا تسالونا تاسو نه تاسو نشي کوله عما اجرمنا چې مونږ کم جرم کړل دي. کدا توحید بل فرض جرم دین زمون د جرم تاسو نه تاسو نشي کوله. ولا نسال او تاسو نشي کوله مونږ نه عما دا غشي بارکه تعملون چې تاسو کوم عمل کوئ، چې تاسو کوم بت پرستی کوئ، بوتانو ته کته برکېږي، هغه شفارسیان غنه د الله شریکانا نه غنه، نو داغه تاسو بمون نه نشي کول. نو جمله مطلب واضح ده، تاسو تاسو عمل او زمونږ زمونږ عمل نه دام د یو نرمه انداز دی. خبر ده تعالی چونکه مکه دا مکه کې جهاد نشتا، مد مقابل د قیامت منکر دی، عقیده د قیامت لري، متزلزله دی چې قیامت شته او کنيشته. اگر چې آینده کې صراحتن پدې باندې رد کوي چې واقعي قیامت شته، خودل ته د نرمه په طریقه باندې معانیدین دي د نرمه په طریقه باندې ویل شو که بای منه وی منه او کنه منه نه منه، زمونږ د جرم تاسو نه تپوس نشته او ستاسو د جرم مونږ نه تپوس نشته. ستاسو عمل ستاسو خو معنا دا شو چې خپل عمل کې سوځي، ستاسو د عمل خو زمونږ نه تپوس نشته خو تاسو نه تپوس شته. نو معنا دا شو چې ګوره عمل خپل صحیح کې، عمل کې سوچو بیچارو کې، او زمونږ د عمل خو تاسو نه تپوس نشته خو زمونږ د عمل زمونږ نه تپوس شته. نو مطلب دا دی چې مونږ مکم خپل عمل کو کما کې د ساتو، یعنی په سوچ باندې مونږ خپل عمل. نو دا مخاطب ته یو سوچ ورکولی، یو نظریه ورکولی چې به هر حال د عمل حساب هر انسان سرشتہ، نو سوچ او بیچار سره عمل پکار دی. ورپسې قول وای پیغمبره ارونی الها، قول وای پیغمبره یجمع بیننا ربنا، جمعوال براولی زمون په مسکه رب زمونګه. نو الله تعالی و ټول رجم کی ټول انسانان بل فیصله لپاره رجم کی، ثم یفتح او بیا به فیصله کی بیننا په مس زمون کی بالحق کی په حق سره. نو رختیا با صادق انسان بجدا کی او کاذب انسان بجدا کی، د توحید پته به مو لګي چې توحید حق او که شرک حق پته به لګي، څوک مستحق د عذاب دی داغه پته به مو لګي، او څوک مستحق د عقاب دی نو داغه پته به مو لګي. الله بجمع راولي قیامت شته. ټیک ده، زمونږ عمل زمونږ د پرستاسو ستاسو لپاره، خود دې اعمالو د پررستا الله جل جلاله په باغ رز باندې راجم کی او محاکمه او فیصله به الله وکي. قولوا يا پیغمبر یجمع بیننا ربنا، جمع براولی زمونږ په مس کې رب زمونږه، ثم يفتح او بیا به فیصله وکي بیننا په مس زمونږ کې بالحق کې په حق سره، او هو الفتاح دک الله تعالی چې ډیر خپ فیصله کوونکی دی، العلیم پوهه. دا فیصله لپاره علم پکار دی، علم یې ذکر خبر ده، بغیر د علم فیصله نکی خبر ده تا لگا. او بل دا ده جمع ده پارم علم پکار ده، کربونو انسانان دی، کم اڈو کی کم زی دی، کم ویختی کم زی دی، سوک چر تا غیب دی، زمکا کی دا ټول جمع کول دا بغیر د علم او د قدرت نه نکی. قدرت هم دا اللہ تعالی کامل ده، علم هم دا اللہ تعالی کامل ده، پل قدرت کامل او علم کامل سر با اللہ تعالی ټول انسان جان جمع کی او بیا بل آغی پا مس کی سو کی برحق پیسلہ بوکی. پیسلی نا مراد پیسلہ عملی ده، ایو پیسلہ د دلیل ده. دا آسان مثال دا حضر اکم قضی یو بل سر جگڑی، یو وی تا داوی بل وی تا داوی، دا د دلیل پیسلی یو بل سر، او چه سڑی پیراشی لور روالی نو چه کم گنانگار اینو اوڑا پای او عملی پیسلہ والا ہوگی. خبر دا دل تا دلیل پیسلہ خود دل تا شوی دا چې کوم اهل توحید دي دا په حق باندې دي، چې کوم قران والے دي دا په حق باندې دي. خبر ده تعالی او عملی فیصله به الله کوي. خبر ده تعالی الته به الله جل جلاله چې کوم مستحقین د عذاب دي، عذاب تبې ورسم کې چې کوم مستحقین د ثواب دي، الله جل جلاله به ثواب ورکړي. قولوا يا پیغمبر ارونی الذین، او خایماتا الذین غبطان اغه معبودان الحق تم چې تاسو په وسکړی دی ملحق کړم دی یو ځای کړم دی به د الله سره شرکا او شریکانان په عبادت کې تاسو الله سره شریکړی ماته وخه ندیبا دی مشرکانو په تلبیه ویلا شریک لک الا شریک انتم لک هو مملک دال پاس به تلبیه کې خدای پاکا ستاد پر خو شریک نشتا خو هغه شریک خدای چې کم تا سره شریک دی ته مالک حکم سے کم تا سره شریک دی دا به نو کمزور به غنه دا بوت به کمزور شریک دی الله تعالی غنه خبر ده تعالی چې دا کانی عبادت کو نه به کمزور شریک دی الله تعالی غنه نو الله پیغمبر دوی دی ته خو ما ته شریکانانو خو شریکانانو سکړی دی رزق ورکای پیدا کولې کړی دی خبر ده تعالی قدرت یې سره ما ته خو ہے ننشت دا اللہ شریک کدا اللہ دا پر شریک وی نو اللہ جل جلالو بخپل دا غی تذکرہ کرو اللہ پرمائی بلزی وما یتبعو اللذین ادعون من دون اللہ شرکا این یتبعون الا الظن و انہم الا یخرسون اللہ پرمائی دا سی وٹکل دا دی گمان دے بس یہ وٹکل لگی چی دا وسر شریک دے آغا وسر شریک دے او بلزی کہ اللہ جل جلالو پرمائی ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم دا داسې سوزونه عبادت کوي چې نه نپ ورکې نه zarar ورکې کان دې نه پکې نه پښته نه پکې zarar شته ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله دا خبره کوي چې دا د الله سره زموږ شفارسيان دي قولوا يا پیغمبر اتنبئون الله بما لا يعلم تاسو الله ته خبر ورکوي دا غشي الله ته خپل شریک پته نشته تاسو ته پته ورکوي که شریک وین الله ته پته والله به مخلوقات ته بیان کړو جدا زما شریک دی نو بہرحال پیغمبر دې ته وایا دې زمانہ کې د شرک اجراسي مشته دا قبر د جګم کته برکیږي خبر ده تعالی د قبر نه تاویږي او کتر قبر ته کته برکیږي چړې په ځولاندې خبر ده تعالی دا ټول ویبس په الله باندې کارونه کوي خبر ده تعالی الله سره شریکان نه کړي دا زوی ورکی زوی صفت ورکول لچاره دا الله دې باران ورول لچا صفت صحت ورکول له دانې نه جدا د ځانګې دانې ذمہ دار دي دا کوي دی هغه کوي خبر ده تعالی سو کوئی مت سکون ملاوي چین ملاوي قبر د پر انسان صرف زی سلامو کی نبی علیہ السلام چې کوم سنت اعمال انسان سلامو کی عبرت کلمات الفاظ وای او دغه رنګي اخرت ځان ته مخه تګي نو دا غره نور هغه نه تعویذ له داغي کہانی بزن باندې مګل داغي کی تاثیرات ګڼل شي کم چې د الله صفات دي هغه وتور کول شي خبر ده تعالی دا اکا مشرکانه رسم دي دا چې کوم باغی وي دا د الله شریک ته دي دا کوي دي دا کوي هدي کې په خپل باندې شریک نه وي خو هغه اعتقاد دا واغه غلط یې کړي هغه موجود دي خصوصا پنجاب کې قولوا يا پیغمبر ارونی الذين اخيمات الذين معبودان الحق تم به شرکا چې تاسو الله سره شریکان کړی په عبادت کې رزق ورکې څه کوي او خې مخلوقات دي کوم دي کلا الله فرمای کلا دا سنشي کېره دا الله جل جلاله د پر شریک نشتا چون کشته ده نا اودي جواب هم نشي ورکول الله خپل اوپر مایل کلا نشته ده بل هو الله بلکه دک الله تعالی چې دې دک الله دې ینه دک چې کوم دې الٰه دې او دک عبادت دې عبادت لایق دې او مستحق دې العزیز او غالب دې غالب دې ايش شریک وسره نشته الحکیم او دک الله جل جلاله حکمت والے دې هر شی دې خپل حکمت مطابق هغه پیدا کړی دې په توحید کې دې الله جل جلاله په احکاماتو کې ایک ټولو کې حکمت د الله جاری او ساری دي و ما ارسلناک الا کافت الناس او پیغمبر ته موږ نه لېګلې الا کافت الناس ته موږ نه لېګلې تسلی ورکې نبی اسلام نبی اسلام نو مختلف مطالبه کړي قیامت وکړې داو کا دا غرونه کولاو کا نیرونه جاری کا پینځل لسم سی بار کې ذکر شو نو د آیات کې نبی اسلام تعالی تسلی ورکې یو مضمون ادویم مضمون منصب د رسالت بیان ہے او درې مضمون دغه مشرکانو اعتراض عمرت کوي و ما ارسلنا کای پیغمبر ته مونږ نه لګلې الا کافتا للناس الا للناس کافتا مگر ټول خلکو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبی علیہ السلام د دور نراواله تا قیامت ټول انسانانو او جناتو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر مخکې با یو علاقه کې یو زمانہ کې یو خاص قوم لپاره پیغمبر راتو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دې نو د تمامو انسانانو لپاره تا قیامت هر علاقه کې هر نسل والا سپین تور عرب عجم د ټول انسانانو لپاره سره د جنات تابید دي انسانانو الله جل جلاله د ټولو لپاره پیغمبر ګرځولې رسالت عامه بشیرن زیر ورکون کې چې څوک د الله خبر مني و نذیرن يرون کې چې څوک د الله خبر نه مني او دا یاد ساته حدیث کې مرضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مې صحیح بخاری کې مله صحیح مسلم کې ترمذی کې ټول راغستې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مې جابر ابن عبد الله حدیث دی چما ته پنځه سيزونه را کړې شوې دي زمانه مخ کې بل چاته نه دي ورکړې شي یو ځار نصر تو بالرعب مسيره شهرن نبی علیہ السلام پرمای تر یو میاشتې فاصله پورې چې انسان دومره سفرو کې دوره پورې بد نبی علیہ الصلوۃ والسلام رعب چلیږي کاپیرانو به تیر محصوله او دیم نبی علیہ السلام پرمای او جهلیت یل ارض مسجد و طهورا زما د پرزمګه د جماعت د مزه او د پاکه ګرځولې شوې ازمکا اې چې کمزې وبني ازمکا ستاره پر وبم دي ته مو پیوا او چې کمزې کې پتا باندې د مستم راغې نور متونه بازې داسې تیر شوې دای به صرف عبارت خانه کې مسکېدو او تک ارز کې د ازمکه په هر ټوکړه باندې ځان ته سپاسه وړوال ته کېستا مسکی کی او نو چې کمزې کې نبی اسلام او زمو امت باندې مستم راغې نو مز دیو کی او بل نبی علیہ السلام پرمای وحلت لی العلائم زماده پر غنیمتونه حلال کړی شي جنگ کې د کافرانو نه سواغسته شي او دا زمان اولان دي د بل چا پر حلال نو مخکې به جنگ وشو کافرانو به مال پاتې شي راغون به کور براغه رسمن نه به اوسه او بل نبی علیہ السلام پرمای اوتی تو شفاعه ماده شفاعت راکړی شي قیامت کې ټول خلک به تنګي کی نو ټول خلکو نه سره د کافرانو مسلمانانو دغې نه تنګیل ورکول د شفاعت وسوک کړي نبی علیہ السلام او بل نبی علیہ السلام پرمای اخیری جمله د آیات سره لګی نبی علیہ السلام پرمای نور امتونه چیو نور انبیا چیو هغه به یو قوم ته خاص کرلیګل شو او زم مفوس کړی شو اما د ټولو انسانانو لپاره نو نبی علیہ السلام د تمامو انسانیت لپاره نبی علیہ السلام الله تعالی تا قیامت پیغمبر ګرځول او د آیات ساته دی حدیث کې پینځه راغلي دي او بعضو روایتو کې دو نور راغلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او اخیری پیغمبر ما باندې اختتام د انبیو شو مال جوامع الکلم راکلی شوی دا سه نور راغلي تر دې پوري ابو سعید النشاپوری یو عالم دی کتاب لیکلی په دې باندې شپیتو پوري هغه ذکر کړی شرف کتاب شرف المصطفى د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتیازات ذکر کړی نو بہرحال د نبی اسلام په خصوصیاتو کې یو دا خصوصیت هم ده الله جل جلاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول انسانانو ته تا قیامت نبی را لګل ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه الله وینم تسلی ورکې نبی علیہ السلام ته د په اعتراض کې ته بر حق پیغمبر او بشیر او نذیر خودی په دې باندې نه پويږي دی خو بس انت بشر مثل ته زمونږ په شان یو انسان هلکه استاد په شان یو انسان خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی پیغمبر کړه دې زیر ورګی خلق یې رید الله نه وحی په نازلې ويقولون متى هذا الوعد او دی وای کله بيد وعده د قیامت یا د وعده د عذاب ان کنتم صادقین ای مسلمانانو کو تاسو په صداقت باندې نو د قیامت د مسلې نه انکار د په مکه کې یو مشهور مسله و قیامت غینه من اډو کې بیره واسل چره بیک دا به بطور انکار وې دا نه چې تحقیقي کو چې کله برازي یعنی منه دا بطور انکار بطور استهزاء د نبی رسول الله صلی رسالت به رد کو او دا یاد ساته دا نه چې نبی رسول الله صلی ته د قیامت وخت معلوم نه دی نبی اسلام بر حق پیغمبر نه ایو سړی وې د ګوټی د غاړې پوج را روان دی خبر نه انداله او په دې اثان باندې هم لکه بلو ته کم زه کم زه اوس هغه څه پتا چې کم زه سټی پاس را روان دي لره روان دي خود هغه په زه معین زه ته معلوم نه دي یا معین ټیم در رسیدو ته را معلوم نه دي نو دا د هغه په صداقت کې څه نقصان نه راوړي خبر ده تعالی قیامت برازي حق د نبی اسلام ته ټیم معلوم نه دي دا د نبی اسلام په صداقت کې څه نقصان نه راوړي قل وای پیغمبر په جواب کې لکم میعاد یوم استاز پر وخت مقرر دي مقرر رز د وقت د رز مقرر دی مقرر وقت د یو رز دی لا تستاخرون عنه ساعتا تاسو بنه رستو کیږي دا غین یو غنټه یو ساعت ولا تستقدمون انا بداغین وړاندې کیږي دا هر انسان لپاره د قیامت رز مقرر د لاغین بچ کېدنې شیګې لپاره پاسي او دا غرنګي د هر انسان لپاره وقت مقرر د موتوم دی باغې باندې به انسان لا مرگ راځي داګه نه نه انسان مخکې کېدې شي او نه داګه نه سکه دي شي ورست کېدې شي مرګ هم قیامت ده مم ما ته قامت قیامت وو ساز پر وخت مقرر دی او راځي دي داګه نه نه ورست کېدې شي او نه مخکې کېدې شي بهر حال کني منه می منه او قیامت را روان دی الله جل جلاله وخت داګه مقرر کړي قل و پیغمبر من یرزقکم سوکر ذکر کئ تاسو دا من السماوات د اسمانون لا ولر دی او د زمکونا قل و پیغمبر الله الله تعالی و ان او ایاکم مونگا یا تاسو لا علی هدن خامہ په هدایت باندې او فی ضلال مبین یا په گمراه اخکار کی قل و پیغمبر لا تسلونا تاسو نه بسوال نشی کولی اما دا سبارا که اجرم نا چی منگ جرم که ولا نسالو او منگ نه بتپوس نشی کولی اما دا سبارا که تا عملون چی تاسو عمل کوئے قلو اے پیغمبر لا تسالونا تاسو نه بتپوس نشی کولی اما دا سبارا که اجرم نا چی منگ جرم کڑے بالفرض توحید زمون جرم دیدا جرم شو بالفرض ولا نسلو مونگ نبت پوس نشو کولے اما دا سبار کے تا ملون جتا سو عمل کوئے قلو اے پیغمبرا یجمعو ربنا یجمعو بیننا ربنا جمع براولی زمونگ پمسکی رب زمونگا ثم یفتحو بیننا بالحق بیا بفیسلو کی پمس زمونگا کی پحق سرا وہو الفتاہو امدکا اللہ تعالی زیاد پیسل کون کے علالیم و ڈیر پویا دے قلو اے پیغمبرا رونی الذين تاسو خیمات معبودان الحق تم به شرکا چې تاسو په وسکړی د الله تعالی سره بتور شریک په ګمان تاسو کې کلا داس نه دا د الله سره شریک نشته بل هو الله بلکې د الله تعالی دی معبود بر حق د عبادت مستحق دی العزیز و عالم دی الحکیم و حکمت وال دی و ما ارسلناک مونږ نه لګل تعالی ر پیغمبر الا کافتن للناس مگر طول خلقو تا بشیرن زیر ورکون کے و نذیرن و یرون کے ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر خلقنا لا یعلمون لپوئیگی و یقولو لاو دیوائی متا هذا الوعد و کلب ایدعاک دا وعده دا وعده د قیامتو ان کنتم کچریه تاسو مسلمانانو صادقین رشتونی قلو ای پیغمبر علیکم تاسو د پر میعاد یومن وقت مقرر درزه ده لا تستاخرون عنه تاسو بن رستو کېږي دا عین ساعتن یو ساعت ولا تستقدمون او نه وړاندې کېږي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی صحابه اجمعین الله سبحانه و تعالی تاسکی الله خیر برکت تاسکی دنیا اخرت رسانه و سکی الله زموږ حفاظت کړي ربانا زرین خان مو ته بخنو کې چل الله دعا ته کې چل الله ته بخنو کې کبر اخرت الله خستکی خرد منزل نو ته آسان کې الله تیرا دشي ای الله کریم خو ته بخنو کې کبر اخرت خستکی خرد منزل نو ته آسان کې سن الله تعالی